إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إني وإسلام وجاء الله من أوصياني في أن أوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذا العالم لحكم عظيمة وغاية نبيلة. حقيقة الله سبحانه وتعالى أمتومبنا كتويكا كتك ولمنه وحكمة كبوة نمالينغو يليقوة مكبوة زيدي، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حقيقة الله سبحانه وتعالى أمتويكا كتكولي منقه ولينغ لكم وبدو، كما لفسيم سبحانه وتعالى: نوال سكوى أمب مدين نوات إسفقوى كواجيل يكون يبدو، سهتاجي كتكفى ورزقي نوالا sihitaji wanipe chakula au kunitafutia chakula, bali Allah subhanahu wa ta'ala hakika yeye ndiye mwenye kutoa riziki kwa viumbe wote na ndiye mwenye nguvu aliye madhubuti. Ametuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu huu tumwabudu, na ibada kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادة نجينا أمبالو لمكسانيا كلا أمبالنا نلبين الله سبحانه وتعالى نقول رضيه هناك منين ومتندو بل كلا أمبالو نلبين الله سبحانه وتعالى نقول رضيه الله عز وجل aliwaelekeza na kuwafundisha mitume wake waje kutuelekeza na kutufundisha namna ya kumwabudu. Na tunahitajika sisi wanadamu maisha yetu yote na shughuli zetu na mambo yetu iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وامي يا محمد حقيقة صلاة زانغو نيبادة زانغو زنجيني نو حيوانغو نو موتيوانغو نكواجيلي الله سبحانه وتعالى. Na kwa hilo ndilo nimeamrishwa nami ni wa mwanzo katika Uislamu. Tunawajibika kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutumia fursa tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kudumu katika ibada, kwani Allah ameyatengeneza mazingira mazuri kwa ajili yetu na ametuleta katika ulimwengu huu, hakutuacha bure, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika mazingira haya ya kumwabudu na kuelekea kwetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mitihani na majaribio mbalimbali, kama alivyotuambia subhanahu wa ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut, hakika kila nafsi itaonja umauti. Wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, na tutakujaribuni kwa kheri na shari, zote zikiwa ni fitna. Wa ilaina turja'un, na kwetu mtarejea. Kwa waweza ukapewa mtihani katika njia ya kheri, mambo yako yakaenda vizuri, afya yako ikatangamana vizuri, shughuli zako zikasimama vizuri, lakini ukawa ni mtihani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amekupa kukuangalia namna gani utaitumia neema hiyo. Na pia waweza kupewa mtihani katika njia za shari, maradhi, kuharibikiwa na mambo, maisha kuwa magumu, riziki yako ikawa ya taabu. Yote hii ni mitihani, Allah ameita zote ni fitna. Kwa zaweza kuja katika njia ya kheri na zaweza kuja katika njia ya shari. Utumie uhai wako kuwa ni rasilimali ya kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kurekebisha katika kila mahala ambapo pana mapungufu, ili ufike salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tufsid fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Tutafuta katika kile alichokupatia Allah subhanahu wa ta'ala, tumia katika kile ulichopewa na Allah kutafuta nyumba ya akhira. Umepewa mali, itumie mali yako kutafuta nyumba ya akhira. Umepewa afya, umepewa ilmu, maarifa mbalimbali, wakati ulionao, umri uliokuwa nao, basi tumia kutafuta nyumba ya akhira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, usishahau pia sehemu yako ya dunia, lakini lengo lako kubwa iwe ni akhira, na isiwe lengo lako kubwa ni dunia. Utumie umri wako na wakati wako kuitengeneza akhira yako, na utumie fursa ulionayo kurekebisha mahala ulipokosea kabla haujafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa unafahamu kwamba unaishi katika nyumba ya mtihani, na Allah amekuweka kuangalie ni namna gani utafanya ili uende ukalipwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika nyumba hii na maisha haya ya ulimwengu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea muawiqatu thalatha, vizuizi vinavyoweza kutuzuia sisi tusifike salama kwa Allah, vitu ambavyo ukiviingia kimoja wapo itakuwa ni sababu ya kutokufika salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. A'zamuha wa akhtaruha ashirku billah, kikubwa kuliko vyote katika hivi na chenye khatari zaidi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu subhanahu wa ta'ala, walakad auhayna ilayka wa ila alladhina min qablik, na kwa hakika tumekufunulia wewe Muhammad wahyi, tuliwafunulia waliopita kabla yako. La in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, kama utafanya shirki, kama utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua amali zako zote zitaharibika kwa kumshirikisha Allah, lakini pia utakuwa katika watu waliopata hasara. Kwa hiyo madhara makubwa na kizuizi kikubwa zaidi kuliko vyote na chenye khatari ni shirki billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Hivyo mtu akifa katika shirki kubwa, japo alifanya mara moja, basi aelewe ni sababu ya kuharibu amali zake zote alizozifanya katika umri wake. Kama aliswali, alihiji, alitoa zaka, alisoma Qur'ani, alifundisha, kwa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amali zake zote zitakuwa zimeharibika. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea madhara ya ushirikina, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wama'awahu an-nar wama lidh-dhalimin min ansar, hakika yeyote ambaye atakemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah amemharamishia pepo, mtu huyo ni haramu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na makazi yake yatakuwa ni katika moto wa jahannam, na washirikina hawatapata wa kuwasaidia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali shirki ikawa ni katika madhambi makubwa zaidi kuliko mengine, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa zaidi kuliko dhulma zingine. Kwa hivyo hiki ni kizuizi cha kwanza ambacho ni khatari zaidi kuliko vingine vinavyofuatia, na watu wameingia katika shirki kwa sababu waliwakuta wazee wao katika shirki, ima ni matambiko, ima ni mambo ya kutafuta kazi na kutafuta maisha, watu wakamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tambue ya kwamba dhambi ya shirki ni dhambi mbaya zaidi kuliko dhambi zote, kama mtu atakufa pasina kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na utaona Allah subhanahu wa ta'ala kwa khatari ya dhambi hii ambayo njia yake ya salama ni watu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha na kitu chochote, akawaleta mitume kwa ajili ya kutahadharisha umma na madhambi haya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqa 'alayhi ad-dalalah, kwa hakika tumepeleka katika kila umma tumepeleka mtume kawatangazie na kuwalingania watu wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiweke mbali na ibada za taghut, ibada za mashaitani, wajiweke mbali na ushirikina. Wapo miongoni mwao katika waliofikishiwa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala waliongoka wakaacha ushirikina, na wapo wale ambao walithibitikiwa na upotovu wakabakia katika ushirikina wao. Kwa hivyo uhai tuliokuwa nao ni lazima tuutumie vizuri kuhakikisha tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Na utaona katika mambo ya msingi ambayo mzazi anawajibika na mwalimu na kiongozi kuanza kutahadharisha wale walio chini yake ni dhambi ya ushirikina. Hata utaona mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la ushirikina na jambo la tauhid alilipa kipaumbele zaidi, na muda wake mwingi ilikuwa ni kulitengeneza hili ili watu wapate kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wapate kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wasijiingize katika mambo yenye madhara makubwa katika maisha yao ya dunia na pia katika maisha yao ya akhira. Al-aiq athani, kizuizi cha pili ambacho kinaweza kutuzuia tusifike salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ambacho kipo katika njia yetu ambayo tunaelekea kwa Allah, ni kizuizi cha albid'a wal ahwa, uzushi na kufuata matamanio ya nafsi. Uzushi maana yake watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha subhanahu wa ta'ala kinyume na vile walivyoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima wakayafanya haya mambo kwa mazoea, na ima wakayafanya kwa sababu tu ya matamanio ya nafsi zao, kwa sababu hawakubali kuelewa wala kusikia. Kwani Mtume alaihi salatu wassalam ametuambia katika hadithi, ما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. حكونا كيتو أماتو كنا كربشيني نبيبو نكنا كوكيني مبالي نموتو اسبقوا ممبينشيوا. طيب ومن بيوتي أخير يمتبينشي أمتمويتو محمد صلى الله عليه وسلم, ومن بيوتي يشر يمتتهدري شكوايو أمتمويتو محمد صلى الله عليه وسلم. Na katika mambo la kutahadharisha kwayo ni jambo la uzushi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ribadh ibn Sariyah radhiyallahu anhu, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kushikamana na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafai, na mwenendo wa makhalifa wangu, yale ambayo nimeyafanya mimi na wameyafanya makhalifa wangu ndio na nyinyi muyafanye, na wala musizidishe na kupunguza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Mtume alayhi salatu wassalam akatueleza kama alipopokea hadithi al-Imam Muslim kutoka kwa ummul mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يوتي أماي أتفاني عمل أتفاني عبادة أتفاني جنب الخير نلكاو جنب هيلو هلين موانغوزويتو هليمو كتك مفنديشو يديني مناك هليكو فنديشو نقول نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم بس جنب هيلو لترجشو هليتو كبليونا الله سبحانه وتعالى. Kuna baadhi ya watu hadithi kama hizi na ile hadithi nyingine, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, watu huzifanyia tawili mbovu wakiwa katika hali ya kutetea uzushi wanaofanya katika mambo yao na katika ibada zao, kama vile kusema kumswalia mtume ni katika dini na yale ambayo mtume kayazungumza ni yale ambayo hayamo katika dini, kusoma Qur'ani ni katika dini na yale yaliyokatazwa na mtume ni yale ambayo hayamo katika dini, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala dhikru ni katika dini, na yaliyokatazwa ni yale ambayo hayamo katika dini. Hawa watu hawayaelewi maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema ma laysa minhu, jambo ambalo halimo katika dini. Kusoma Qur'ani ni katika dini, kufanya adhkari ni katika dini, kumswalia mtume ni katika dini. Dini sio vile unavyofikiria wewe, dini ni vile alivyoelekeza na kufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kusoma Qur'ani ni katika dini, na kufanya adhkari ni katika dini. Mahala ulipoambiwa na mtume usome Qur'ani usome, na mahala ulipoambiwa ufanye dhikri ufanye dhikri. Ikiwa utachukulia kwamba lililokatazwa ni lile ambalo halimo katika dini, ikiwa kigezo chako ni kusema kwamba kusoma Qur'ani ni katika dini, basi waweza kusoma Qur'ani, hakuna tatizo. Au kufanya dhikri ni katika dini, kufanya dhikri hakuna tatizo kwa namna yoyote. Jambo haliko hivyo. Na mfano wake mdogo ni pale alipotuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunapotaka kuingia chooni, katika adabu za kuingia chooni ni kutanguliza mguu wa kushoto. Lakini pia akatufundisha dhikri, dua ya kusoma kipindi tunaingia chooni. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith. Wewe ukasimama katika mlango wa choo ukasoma ikhlasi tatu. Ikhlasi ni katika dini, lakini haikufundishwa uisome kipindi unaingia chooni. Mahala pa kuingia chooni umefundishwa dhikri maalumu ya kusoma, isome uliofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii shubha ambayo watu wanawekewa na wale ambao wanaiendesha dini kwa matamanio yao, kwa kuwazuilia watu wasiache mambo ya bid'a, kama vile ambavyo wanatumia shubuha hiyo kwamba kusoma Qur'ani ni katika dini, kwa hiyo hakuna tatizo kusoma Qur'ani, au kufanya adhkari ni katika dini, hakuna tatizo kufanya adhkari. Kila jambo litakikana lifanyike vile lilivyoelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sio kufanya kwa matamanio ya nafsi yako na vile unavyofikiria wewe. Na watu kama hawa ni watu walio na hatari zaidi kuwa nao karibu, kama alivyosema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la tujalisu ahli al-ahwa, usikae pamoja na ahli al-ahwa, watu wanaoendesha dini kwa matamanio ya nafsi zao. Fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, kukaa nao watu hawa kunazitia nyoyo maradhi. Kwa hivyo kizuizi cha pili, al-aiqu thani, al-bid'i wal-ahwa, ni uzushi na matamanio. Na watu watakikana kila siku wajitahidi kutoka katika uzushi na kuyaacha matamanio ya nafsi zao, ili kufika salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. وبعد، العائق الثالث كزويز جتات وماتو كتك فيت وماذيو ذيبو كتك انجيا أمايو سيسي تنالكيك والله تكيو كتك كمعبود الله سبحانه وتعالى نني سباب يكتو هربية إبادته نكتو انغميزة na kutufanya tusifike salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni al-maasi, ni maasi. Na mtu anaweza akajiuliza, shirki ni maasi na bid'a ni maasi na haya mengine ni maasi, lakini maasi haya yanazidiana sana na tofauti yake ni kubwa sana, kwani mshirikina madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhara mengine. Mzushi anamfuatia mshirikina kwa sababu mzushi siku zote Tafsiri yake ni kuonyesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana katika da'wa yake na utume wake. Na wala hakuifundisha dini vile alivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye anayakamilisha yale aliyoyaacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuyarekebisha yale aliyoyakosea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na huyu mara nyingi huwa hayuko tayari kuacha uzushi wake, kwa sababu huwa anaitakidi ni ibada na anapata malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama huyu mtu wa tatu ambaye ni afi katika jambo la maasiya, hili ni jambo pana sana na lina vipengele vingi sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi Waislamu tuwe wepesi wa kufanya tauba na kurudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah msamaha. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وليمباو قيندي ونبفان يا مشافو وككسير وكفان يا مذنبي وكم كمبوك الله سبحانه وتعالى وكتقم سماك ومذنبي وليفان ومن يغفر الذنوب إلا الله. نهكونا ونكمبوك ونهكونا نيسميه مذنبي اسفقوني الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Na wala hawakudumu kuendelea na yale ambayo wameyakosea katika madhambi, na wakiwa wanajua kwamba haya ni makosa wamejitoa na wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Muislamu wakati wote atakikana awe ni mwingi wa kufanya tauba, awe ni mwingi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumtaka msamaha, kwani ameipokea hadithi na kusimulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu أكشام رضي الله عنه: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد مئة مرة. حقيقة لقوة كهسابك ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم كون يكيكاو كموجة مارا ميموجة حكرودية منين ونسيما: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. ملوان نوم بوني سميه نوم قبلية توبة حقيقة ويوي من وينجي ومسمعنا من حرومة إكي ومتمرت عليه الصلاة والسلام ألكوا وينجي وكثيريش توبة بس سيسي نزيدي قلتنا وجبيك كجتيبنا وشركينا وكم كيش الله سبحانه وتعالى نكوزتكا سجبة جزاك نكوزتوك تكوزوشنا أهواء وكم كيش أمتم محمد صلى الله عليه وسلم وكم فواتنا كمتي نكوزتوك تكمعصية وككثيريش توبة نكموهم بالله مسماها وني الله سبحانه وتعالى نوينجي ومسماها نانا سميه مدن بيوت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.